fie prin elemente adăugate radicalului, fie prin ceea ce se numea flexiune intraradicală. Cum ai spus de ea, diferite teme aspectuale construite pe diferite grade vocalice ale radicalului. Și exemplul pe care e cel mai simplu să-l țineți minte este Lerico. Edipon, respectiv Leloica. Grad E, grad 0, grad 1. Deci aceasta era o modalitate. Avem de-a face cu un prezent, cu o temă decorativ radicală, da? Dar care flexionează la diferite, în cadrul flexiunii verbale, în cadrul conjugării. Există însă și teme la care prezentul durativul este cel marcat. Marcat în opoziție cu tema de aorist, unde radicalul apare la forma simplă. Și sunt două modalități principale de marcare a durativului, anume reduplicarea, și cea de-a doua este folosirea unor sufixe și infixe care subzistă doar în tema durativului. Deci care există ca atare, le regăsim doar în tema durativului. Eu vorbesc acum de tema de prezent. Durativul nu se formează niciodată cu augment. Augmentul este o marcă preteritului. Tot ce intră în sfera trecutului, dar nu marchează o temă aspectuală. Putem folosi augment atât la o formă construită pe tema durativului, cum este imperfectul, și putem folosi augment la o temă construită pe tema perfectului, cum e mai mult ca perfectul. Deci, augmentul nu este o marcă a temei aspectuale. Reduplicarea însă este o marcă a temei aspectuale. Și reduplicarea de prezent, aceasta pe iota, este specifică temei durativului. Asta ne sunt aceste timpuri date, pentru că ele sunt cele care reprezintă cel mai bine aspectele. Sunt temele aspectuale pe care se construiesc apoi toate timpurile. Aspectului respectiv. În cazul aoristului nu mai e cazul, că nu are timp. Aoristul e doar el momentan. A rămas relicvă, așa, n-a dezvoltat, n-a ramificat timpul. Deci auristul a rămas ca aspect momentan el însuși. În schimb, atât tema de durativ, cât și tema de perfect, dezvoltă timpuri care redau acel aspect al acțiunii raportat la vorbitor, nu? Ce este prezentul construit pe tema de durativ? O raportare a durativului la momentul vorbirii. Imperfectul, de asemenea, este o raportare a durativului față de momentul vorbirii și plasarea lui în trecut. La fel se întâmplă și cu perfectul. Pe tema de perfect putem construi perfectul, care este un soi de prezent al temei perfectului. V-am spus că rezultativul chiar are valoare de prezent. Este rezultatul în prezentul vorbirii a unei acțiuni trecute. Și mai mult ca perfectul, care este de fapt trecutul temei de perfect. Și viitorul 2, nu? Și viitorul 2, care e tot un trecut față de momentul la care pleacă. Și din durativ construim, bine, întotdeauna ni se dă prezentul. Durativul, de regulă ni se dă prezentul durativ. Și din asta construim perfectul și viitorul. Nu, viitorul nu are tema lui separat. El se poate construi la verbele foarte regulate adăugând sigma de viitor, un sufix de viitor, însă multe verbe, de asta mi se dă, mi se indică la toate verbele neregulate de forma. Și viitorul sunt patru forme. Da, sunt patru forme. Cele la extrema neregularității apar chiar cu șase forme, mi se dă și pasivul. Pentru că de multe ori și pasivul poate fi construit neregulat față de activ și față de mediu. Pentru că are tema, rădăcina respectivă cu încărcătură semantică a diatezei acelea. Da, da, da. Deci, reduplicarea de prezent, despre asta vorbim. Avem o reduplicare pe care o vedeți foarte ușor, de pildă în didomi, în videomi. Titemii deja este un pic greu de dar e exemplul pe care îl rețineți cel mai ușor pentru legea lui Grassmann, da? Cu disimilarea față de tema prezentă. La fel în Ignomai. La toate aceste verbe, dacă descompunem, avem, acestea sunt verbe în mi, mi este desinență, radicalul, radicalul, radicalul pe gradul 1, 2 și 3, și reduplicarea, aici reduplicare simplă, aici reduplicare cu disimilare. Gradul reduplicării este întotdeauna iotă, i. Aici avem desinență medie, vocală tematică, radical pe grad 0 și reduplicarea specifică prezentă. Pe grad 0 înseamnă că e aorist, nu? Nu. Nu. Gradul 0 nu înseamnă obligatoriu aorist. Deci nu înseamnă neapărat momentan aspect. Nu, asta este tema duraticului, cu reduplicare de durativ. Întâmplător, ghignomai are aoristul egenomen, deci gen pe grad E. A, deci nu e o reglă bătută, nu regulă. Cuie, că... Pentru verbele foarte vechi, aoristul este tema esențială și prezentul este marcat față de aorist. Și aici e același lucru. Aoristul este... Da? Cu men desinența medie, asta e vocală tematică. Ăsta este radicalul pe grad E, nu neapărat pe grad 0. Dar cum vedeți, aici avem doar marca preteritului, nu avem altă marcă. A, deci este cumva mai simplă construcția decât în cazul prezentului de apare reduplicare. Deci nu există o regulă care să vă spună. Tema de prezent este gradul 0, tema de durativ, tema de aorist este construită din tema de durativ și așa mai departe. Există aorist radical, după cum există durativ radical. Există aorist pe alt grad decât al durativului, există durativ cu reduplicare, există aorist cu sa. Deci sunt multe feluri de a construi temele verbale. Pentru verbele regulate, pentru verbele omega, cele pe care le învățați voi ca teorie, fiindcă verbele în mi nu ajunge să le faceți niciodată, ele se învață unul câte unul, nu faceți, nu știu să există un curs de verb neregulat. Făcea pentru Creția un curs de verb neregulat care a fost înlunat, dar acum nu cred că mai ține nimeni. Deci pentru verbele omega, învățați tema de durativ, din care, în principiu, dacă ele sunt regulate, aoristul se construiește cu sa față de durativ, deci este ceva adăugat la tema de durativ. Dar nu întotdeauna așa. Aoristele radicale se construiesc altfel. De asta vi se dau în dicționar cele patru forme. De asta toate verbele de bază, toate verbele din fondul principal pe care le învățați, trebuie să le învățați formele de bază. Fiindcă altfel nu o să recunoașteți niciodată un lucru. De exemplu, un edoca, care este cu capa și care e un aorist. Deci, didomia are aoristul edoca. Pare un perfect, dar nu e un perfect. Perfectul este și cu reduplicare și cu capa, e dedoca. Deci, se învață pur și simplu. Îl întâlnești, dar o să vă uitați de tău în dicționar la el, cu siguranță le veți reține. Sunt undeva la 30 de verbe pe care trebuie să le învățați, nu mai mult de atât. 30 de verbe. Cum învățăm în engleză verbele neregulate? Exact. N-ai împotul. Înveți verbul cu cele patru forme. Și dacă știi cele patru forme, te recunoști orice altă formă flexată în text. spre exemplu, idora ori și perfectă. Da, bine. Și toate sunt de indicativ. Prezent. Da, da, indicativ cu pronomenul singular. Prezent, viitor, aurit și în germană. Da, practic, în franceză trimisă, nu înveți toate formele, dar... Să începem de regulat, avem în cazul. Bineînțeles. Și nu ce timpă. Verbul este o încercare, o piatră de încercare. Nu că orice e ce limba. Deci nu aveți în controle, învățați ca atare. Atenție, sunt tot forme de reputare. Cele de tipul lui... flexiunea celorlalte teme. Deci SH este un sufix specific temeiului figurativului. El în flexiunea verbului nu se mai întâlnește. Asta pentru că era acolo se metamorfozează, se transformă. Nu, pentru că există o serie de sufixe ale temei durativului care dispar în timpul flexiunii. Deci ele stau doar la tema de durativ și dispar. Nu vine acum, sunt multe, o să vă dau toate sufixele acestea ale durativului, dar nu știu unul cu reduplicare și sufix ca să vedeți că cât dispare. Sufixul incoativ, sufixul de început al unei acțiuni, este un sufix al temei durativului. Lignosco. Lignosco. Lignosco, ia să vedem ce se întâmplă cu el. Are auristul egnon. E cel mai bun exemplu. Deci la tema de durativ avem și reduplicare și sufixul sg. La tema de aurist s-a dus sg, a dispărut. Da? Deci este un prezent dublu marcat. Marcat atât prin sufixul SH, cât și prin reduplicarea de durativ, pe iota. Și viitorul nu o să mai... Nu o să mai... Dar la toate celelalte timpuri, la toate celelalte teme aspectuale, dispare SH. Deci toate sufixele acestea specifice temei de prezent rezidă, subzistă doar în tema de prezent. La celelalte teme aspectuale, ele nu mai sunt. Întâmplătorul didasco pe care l-am luat are câul ăla care împreună cu sigma de aurist. E o pură întâmplare acolo. E o pură întâmplare, da. Ăsta e un exemplu mult mai bun. Da? Lignosco. Vedeți ce se întâmplă? Avem prezentul dublu marcat, avem auriscul fără cele două mărci ale durativului. Și atunci întrebarea mea e următoarea, dar de unde a primit un capa gaul ăla? Deci a primit acolo un capa. N-a primit un capa. Că el este vido, e dao, nu? Nu, n-a primit un capa, a primit sufixul sg. Acolo, în cazul acela, dar la edidaxa, n-a avut un capa lui care întâlnindu-se cu s sau da, dar oricum s-a redus acest SC. El trebuia să dispară cu totul și trebuia să dispară. E un neregulat, n-a fost un exemplu din ales, să recunosc. Trebuia să obținem de la edidaxa, trebuia să avem daso. Dasa, de fapt, aolismul. Edidasa. Deci, adică să cadă cu totul SC. Edasa. Edasa, nici măcar trebuia să cadă și SC-ul și reduplicarea. Deci aolismul pe care ar fi trebuit să-l obținem era edasa. Dar verbul a fost ca atare luat. E un soi de regularizare. Limba tinde să regularizeze verbele acestea. S-a petrecut o analogie din asta. Da, deci a trecut la categoria în omega. Clar, n-au mai recunoscut reduplicarea, au luat toată tema de durativ și au construit pe ea auristul regulat în sa. Deci, într-adevăr, ăsta nu era un exemplu bine ales pentru ce am vrut să vă demonstrez. Ce vreau să vă spun era că reduplicarea de prezent poate fi unor întărită de prezența unor sufixe care dispar în afara temei durativului. Dar computarea prezentului nu? Da. Deci și nu doar la conjugarea prezentului, și la conjugarea imperfectului, și la conjugarea prezentului conjunctiv sau optativului conjunctiv. Da? Deci acestea rămân în toată tema durativului. Tot ce se construiește pe durativ păstrează sufixul de durativ. Însă el i-a aruncat la coș la celelalte teme aspectuale. În mod normal, regulat. Nu întotdeauna, cum vedeți că se întâmplă. Și omega lui Gignosco de unde vine? este radicalul pe grad 1, radicalul aici este pi 9, iar aici este pe grad 0, 1. Și avem... și denește gradul o după. Nu, la evocare tematică. Este pi 9 cu omicron și se lungește în limba. Asta e desinență. Nu, asta este gnou cu omega radical, radical pe grad lung, așa cum avem în D2000. Aha. Care e cu grad lung, schimbă gradul la alte persoane, la plural. Nu e bine să știți toate problemele verbelor grecești. Încet, încet, o să, deocamdată, mergem pe construcția temei de prezent, care poate fi radicală, poate fi sufixată, poate fi cu reduplicare, poate fi și cu reduplicare și cu sufix. Dintre sufixele care apar la această temă de prezent. Cele mai uzuale, cele pe care le întâlniți mai des. Reduplicare, la care se suprapune infixul sufixe. Sufixe care pot apărea în tema de prezent. News. Un verb de ca date news. Date news. Auristul lui este deci radicalul este deic mi este sufixul și mi este, hai să despărțim și aici, mi este desinență. Keraniumi, a zis, nu? Keraniumi, dar ăla este keran, da, tot mi. Deicnimi a arăta, a face vizibilă, face să devină vizibil. Keraniumi n-are legătura cu ker? Da. Cu inima, nu? Nu, nu. Aplicația care este keraniumi, nu știu care etimologie. Keraniumi, zis, propriu că e... Verbul de devine crasa. Crasa, crasa. Ara cu ce crasa? Hamartan. Ha, Hamartan. Da. Nu am de păcat, cine știe. sigur, cu blinarea cu fixe. Da. Încerc să vă dau o serie de verbe pe care chiar ar trebui să le rețineți, fiindcă ele apar tot timpul în texte. Are sunt texte pe care facem noi. Da. I stand on my. Ce înseamnă aesthesis? Știu ce înseamnă. E simțirea. Aesthanomai este a percepe ceva, a învăța prin simțuri, a deprinde prin simțuri. Deci a percepe, a simți cu sensul de a învăța. E o învățare empirică. Empirică, senzitivă, ai sta numai prin văz, prin percepție. Deci vă trebuie să la ai sta. E un radical lung, nu mai radicalul acela cu trei litere pe care n-am spus. Și am. Și verbul mini? E un verb mediu, fiindcă percepția presupune implicarea subiectului. Nu e verb în mie, e mai desinență medie. A, de prezent. A, da, e desinență de prezent. E seria de desinență de prezent medii pe care v-am dat-o. E desinența medie. Deci nu e un verb în mie. La prezent putem avea aceste trei tipuri de desinență. Îl putem avea pe mi pentru verbele foarte vechi și neregulate, îl putem avea pe omega pentru verbele active, normale, categoria cea mai mare și mai productivă, noi putem avea acest mai de... V-am spus când am vorbit un pic de diateză că există verbe care nu au prezent activ. Deci verbele a căror semnificație este subiectivă, ține de implicarea subiectului, pot avea doar prezent mediu sau pot avea prezent activ și viitor mediu, iarăși o situație de întâlnită, pentru că viitorul este un subiectiv prin excelență. Îți imaginezi ce se va întâmpla, un obiectiv. Deci nu s-a întâmplat și nu se întâmplă. E o dorință, de fapt, viitorul e un deziderativ inițial. Leu. de la Hipeus, care este călărețul, facem... Hipeus. De la Dulos facem... Duleo, ce înseamnă Dulos? Sclav, muncitor și Duleo înseamnă muncitor. A munci sau a fi sclav. De la Pais Paidos facem... Deci e foarte productiv. Paideo. Și în română ce ne vine? Paideo. Paideo? Pedagogie. Pedagogie, neologism. Astea sunt neologism. Vreau dar ar fi pedevo. Ce? În mine pedeapsă. Pedeapsă. Pedagogie este o pedeapsă, se face. Învățătura se face cu... Pedeapsă. Chiar e același cal pedeapsă cu paido. Învățătura prefim o pedeapsă. Deci, mai avem un sufix care ne face foarte multe probleme fonetice. El este cel cu ajutorul căruia se formează verbe de la nume. O să-l pun cu steluță pentru că iodul dispare în greacă. Când înaintea acestui sufix avem lambda, este un dublu lambda. Este un dublu lambda. De când balio, va da balo. Când înainte avem ro, apare ceea ce m-ați întrebat data trecută și n-am știut să vă spun, vă spun acum, apare metateza. Deci, ro plus io, avem, cum se spune, grație sau prepoziția datorită, este haris, har, e radicalul, da? Radicalul har, cu sufixul io, dă hairo, cu metateză. Deci, vedeți, nu întotdeauna cade și uneori face metateză și ce spune. Hairo a se bucura sau înseamnă și a salutat pentru că e un soi de salve. Hairo. Da. Și haire înseamnă bucurie ție. Felicit. Valoi la arunca. Și felicitare s-ar putea să aibă. S-ar putea să aibă. Pentru că ai vedea să nu pare bine, da. Nu vă sfinți, v-ar trebui să vă obișnuiți să puneți mâna pe dicționar, fiindcă orice memorie avea unul de pe cel de învățat. Ce zice grecul când face cunoștință cu tine? Hieropolie, adică mă bucur mult. Hierete. E un salut mai oficial. Da, hierete, vă să nu. De ce vreau caută? Vezi de asta nu vrea să caută? Fichipsi. Ultimele patru, dar mai înainte de psi. Între fi și psi. Și bănuiesc că trebuie să vedeai câteva pagini înapoi. Am venit la chi, dar nu, mai de înainte. Eu nu știu ce caută. Hai, o să vezi dacă are și sensul de felicitare. Da, va trebui să faceți exercițiul ăsta. Sau luați-vă tabletuța cu între timp să vă spun că se poate combina și cu nu, deci cu lam, cu ro, cu nu, în... Dar cum vă la de cursa de nu? Plus, calul fan va da faino, da? Ură cu metateză. Astea sunt variantele cu minți ale lui Iov. Când întâlnește o labială, respectiv chiar și aspirata. Avem blab în oletetul, hai să luăm ăsta. Blepo? Blepo, care dă blab, nu, blabco. Blab. Obținem grupul dublu sigma și omega. guturalele, nu? Guturale, da. De exemplu, dublu tau. Sau dublu tau în restul dialectelor. Praxis, nu? Prac. Plus. Eu, va da, care e verbul? E prag. Prag. Nu, praxis, prag. Cred că e cam ambele variante, și cu sur, deci cu sonoră. Eu știu cu prag. Eu așa știu cu da, da, praxis e... este C. E fapta, prag. Radicalul are și variantă surdă și sonoră, fiindcă praxis, radicalul este în capa. Praxo? Nu, nu dă praxo, ba da? Praxo. Praxo. Praxo. Deci tot, toate guturalele astea împreună cu iod dau după sigma. Iar când are înainte vocală, se va întâmpla ceea ce spunea Florentina, adică va cădea iod și se vor contrage vocala radicalului cu vocala desinențială și vom obține verbele contrase. Deci dacă avem alfa plus do, vom obține a o, care duce la o contrasă. Timo. Tima io. Vom avea timao, care dă numai la alfa. Timo. Nu, cu toate vocalele se întâmplă la fel. Dacă avem epsilon plus iod, omega și epsilon plus iod. Și dacă e iona? Nu, nu se contrage decât alfa, epsilon și omicron. Aha. Deci... fobia, da? Plus o B de radicalul plus io va da fobeo inițial care dă fobo și la fel se întâmplă și la omicron și puteți să luați pe axio ce înseamnă axia. Valoare. Axio este a valoriza ceva. Deci avem axio plus io, care dă axio o, axio. Și această mare productivitate a sufixului io, cu ajutorul căruia se fac verbele de la nume, va crea toată categoria verbelor contrase în alfa, omicron și epsilon. Deci rețineți că tema durativului poate fi radicală, dar poate apărea ca atare cu radicalul simplu, atât la verbele în mic, cât și la verbele în omega. Poate fi prezentă reduplicarea, și aceea este doar reduplicarea pe iota, da, la prezent, sau pot apărea sufixe de tipul lui sc, de tipul lui an nou cu vocala desinențială, nu de tipul lui iod acesta, care produce o mulțime de fenomene fonetice. Și acea de-a patra categorie este cea a radicalelor în care reduplicarea se combină cu sufixele. Și de regulă combinația este cu sc și reduplicare. Și mai avem infixele, care pot apărea cu reduplicarea sau pot apărea împreună cu sufixele, de pildă la an, poate fi lambano, cum vă spuneam, o mixtură între radicalul cu sufix și radicalul cu infix. Și la Divanul Sfântului, la ridicare, este primul pe care vi l-am dat. Ah, ok. Radicalul simplu, care poate fi în omega sau poate fi în mici. Leglo sau femin. Există tema duraticului, tema radicală a duraticului. Dar ea nu e foarte des întâlnită. Deci acelea sunt destul de puține cu tema duraticului radical. Este exact ce am spus, este greșeală, care în creștinism devine păcat. Greșeala oarecare poate fi considerată un păcat. E păcat, e păcat că greșești. E un păcat pentru tine. E păcat, e regretabil. Da, regretabil și din partea celorlalți. V-ați lămurit cum e cu tema duraticului? Da? Ca să putem face ca atare cuvintele, să le conjugăm. Am vorbit cu Liza, care îmi spunea că o să vă fac, că eu în principiu verbul să facem noi numele, dar asta nu se poate să stați un semestru întreg fără să știți verbul de hoc. O să încercăm să-l facem așa cu predicăturii. Luiza îți face un semestru al doilea. Să mă întrebați, ceva? Ok. Face cursul de greacă? Da. De ce? Nu, e un profesor foarte bun și este mult mai didactic decât mine, pentru că a predat foarte mult în școală. Ce în liceu. Și sunt toate puse în căsuțe, așa. Azi și noi o să vedeți eu. Nu, eu sunt, zboară mintea, nu sunt de multe direcții. Îmi pare rău cum mă mai rog. Nu, dar nu mai facem ține cu ei. Nu știu cursul de grad, nu știu dacă mai facem ceva în semestru. Dar o să ne vedem. Da. Și pe aici și... Cred că avem multe ore. Și anume că asta se numește o plecare de carte, cealaltă parte se numește